είπε, τα πήρε τα λεφτά. Έχει δίκιο. Είναι ερωτήσεις. Τώρα για ποιον τα ρωτάει όλα αυτά. Όλα αυτά. Αυτά τα δύο, γιατί μετά ρώτησε κι άλλα. Έκανε πολλές ερωτήσεις. Είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης και είχε μια φοβερή οργή. Είχε βγει από τα ρούχα του, γιατί είχε και σοβαρό θέμα. Και ξέρετε και ξέρουμε όλοι ότι ο Γιάννης Πρετεντέρης ήταν για τέτοια σοβαρά θέματα. Με το δίκιο του βγαίνει έξω από τα ρούχα του. Ποιο ακριβώς όμως ήταν το θέμα και γιατί αγανάκτησε τόσο πολύ. Είναι ένα φλέγον θέμα που αφορά όλους όσους κατοικούμε στην ευρύτερη περιοχή. Αφορά τους Έλληνες, δεν τον έχουμε ξαναδεί έτσι, μάλλον τον έχουμε δει άλλες 2-3 φορές. Αλλά θα τον ακούσουμε τώρα γιατί είχε μια πραγματικά ιερή αγανάκτηση και θέλει να λάμψει αλήθεια. Δεν μπορεί αν δεν λάμψει η αλήθεια. Συγγνώμη, ωραία τα πατριωτικά, ωραία η κατάσκοπη, ωραία η Πενσιλβάνια, ωραία και η κοργή. Τα λεφτά τα πήρε ο Ερντογάν. Για τις μύες θα μας πει τίποτα. Γιατί εγώ είναι πια ένα θέλω παραλόγο. Εδώ 15 μέρες τον έχουν βγάλει στα μανταλάκια ότι τα έπαιρνε ο γιος του με τις σακούλες, τα δισεκατομμύρια και τα εκατομμύρια, και αυτός μας λέει για τις κατασκοπίες και την Πενσιλβάνια και τους κοριούς. Τα πήρε ή δεν τα πήρε. Επιμένει ότι αυτά είναι μοντάζ. Τι μοντάζ, παιδί μου, τι μοντάζ. Για να κάνεις μοντάζ σημαίνει παίρνω κάτι και το κόβω. Τα είπε. Τα πήρε τα λεφτά. Μας δουλεύει ο κύριος Ερντογάν, τώρα πλάκα μας κάνει. Φτιάξε, βρε σταυρό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ένα καφέ, μα το νεπιούμε στον πουθέ. Μας δουλεύει ο κύριος Ερντογάν, τώρα πλάκα μας κάνει. Μα το νεπιούμε στον πουθέ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Φτιάξε, βρε σταυρό. Εδώ κατηγορείται ευθέως. Τι ανεβάζει τους τόνους? Σε ποιον ανεβάζει τους τόνους? Τον βγάλα στα μανταλάκια τον Ερντογάν ότι ο γιος του τα παίρνει με τις τσέπες. Και ανεβάζει και τους τόνους από πάνω. Θέλει να ξέρει ο ελληνικός λαός αν μας δουλεύει ο Ερντογάν. Δεν μπορεί να κρύβεται ο Ερντογάν. Νεύρα χτες βράδυ στο δελτίο του Μέγκα. Σύγχυση, πανικός. Επειδή ο Ερντογάν κλέβει, δεν κλέβει. Κάνει αυτά που κάνει. Τους εδώ τους έχουμε μια χαρά, τους κανακεύουμε. Αλλά απέναντι στον Ερντογάν δεν δεχόμαστε να λέει ψέματα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει ο Ερντογάν τι ακριβώς συμβαίνει, για να ξέρει και ο ελληνικός λαός τι πρόκειται να κάνει. Γιατί λαός που δεν έχει ενημέρωση, άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος της δημοσιογραφίας, να πιέζει την εξουσία της γείτονος. Όχι εδώ τη δική μας. Η δική μας τα κάνει όλα καλά. Και ποτέ δεν κάνουν τέτοια οι δικοί μας. Μας χωρίζει ένας άβυσσος. Ένας είναι ο άβυσσος και όχι μία όπως ξέρατε μέχρι τώρα. Και αν δεν το πιστεύετε, ακούστε τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων Άρη Πιλιοτόπουλο. Την άλλη πλευρά, οφείλω να πω ότι με τον κύριο Κασιδιάρη έχω εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές απόψεις. Μας χωρίζει ένας άβυσσος. Μας χωρίζει ένας άβυσσος στις προσεγγίσεις πολιτικές τις οποίες κάνουμε. Αλλά. Άιντε. Μας χωρίζει ένας άβυσσος. Να πει το Νίκο Λάκης μας ο φιλόσοφ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Περπάτη μας. Μας χωρίζει ένας. Γιατί δεν είναι μόνο ο άβυσσος, είναι και ο ανάβυσσος εδώ από τη Μαρινέλα. Λίγο έτσι, μια μικρή τζουρίτσα. Αυτό λοιπόν χωρίζει τον Άρη Σπηλιωτόπουλο από τον Ηλία Κασιδιάρη. Γι' αυτό υπάρχει ο άβυσσος, για να χωρίζει ανθρώπους, απόψεις ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να χωρίσει. Το τραγούδι που ακούμε είναι σχετικό. Έχετε καταλάβει, κολλάει λίγο και με τις απόκριες. Θα περάσουμε και σε ένα άλλο στη συνέχεια. Τώρα για να καθησυχάσουμε τη Μέρκελ. Μ' αρέσει που το λέμε αυτό, ότι η Μέρκελ έχει ανησυχία άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι ακριβώς θα συμβεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Καμία ανησυχία δεν έχει η Μέρκελ. Ξέρει τι πρόκειται ακριβώς να συμβεί. Αυτοί που είχαν ανησυχία είναι οι σύντροφοι ΣΥΡΙΖΕΙ, του παλιού ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, του μικρού, του καλού, του σχετικά καλού, οι οποίοι βλέποντας όλες αυτές τις αλλαγές ανησυχούν και πάντα έλεγαν ότι θα κάνουμε και τη μονομερή ενέργεια αν χρειαστεί. Η Ελλάδα θα τα βάλει με τους δυνατούς και έτσι θα σώσουμε αξιοπρέπεια και οτιδήποτε άλλο πρόκειται να σωθεί. Ακούγοντας τον κύριο Σταθάκη χθες, νομίζω ήταν άλλο ένα στέλεχος που δεν απευθύνεται προς τους Ευρωπαίους, δεν καθησυχάζει Ευρωπαίους, προειδοποιεί συντρόφους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Αυτός είναι ο ρόλος όλων των στελεχών το τελευταίο κυρίως δίμηνο. Αυτό που λέτε είναι όχι στις μονομερείς ενέργειες. Λέτε θα ζητήσουμε, εάν μας πουν όχι δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, θα συνεχίσουμε να ζούμε όπως ζούμε σήμερα και θα ψάξουμε με τις διαπραγματεύσεις, επειδή είμαστε μια φρέσκια κυβέρνηση, να βρούμε μια λύση. Αυτό λέτε. Αυτό ακριβώς λέμε και αυτή είναι και η δήλωση του Τσίπρα, ότι θα αποφύγουμε τις μονομερείς ενέργειες, ακριβώς επειδή η λύση την οποία προτείνουμε είναι μια λύση αμοιβαία υποφελής και για τις δύο πλευρές. Εγώ δεν είμαι ήρωας, δεν με πονάει κανείς. Αυτό λέτε. Αυτό ακριβώς λέμε. Μικρός είμαι κι ασήμαντος και όχι διγενής. Με ξέρουν σταυρό μοναχά, ο σταυρός με τα άσπρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κι ούτε καρδιές κατακτήσα, ούτε και πήρα κάστρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο προσανατολισμός είναι η παραμονή της χώρας στο ευρώ. Τελεία, δεν υπάρχει επ' αυτού καμία συζήτηση. Με ξέρουν σταυρό μοναχά, ο σταυρός με τα άσπρα. Τελεία. Κι ούτε καρδιές κατακτήσα, ούτε και πήρα κάστρα. Προσανατολισμός είναι η παραμονή της χώρας στο ευρώ. Τελεία, δεν υπάρχει επ' αυτού καμία συζήτηση. Πολύ ευχάριστο αυτό. Έτσι, να τα ξεκαθαρίζουμε για να ξέρουμε τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και τι ρήξεις θα έρθουν. Γιατί το ίδιο βράδυ έχουμε σκίσει μνημόνια, έχει γίνει πανικός. Όπως καταλαβαίνετε, είναι επιθεώρηση που πρόκειται να ανέβει. Ο Σίμος Κεδίκογλου, από την παλιά επιθεώρηση, πολύ καλός όντως ηθοποιός και νέος κιόλας και πολλά υποσχόμενος. Ο Σίμος Κεδίκογλου, τι ακριβώς προσφέρει στον ελληνικό λαό, ο ίδιος δηλαδή και η κυβέρνησή του, αλλά επειδή εκφράζει την κυβέρνηση, μας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι προσφέρει στον ελληνικό λαό τις θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός. Μα αυτός είναι ο στόχος μας, κύριε Παπαδάκη. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους Έλληνες τους καρπούς των θυσιών τους. Μπράβο! Να προσφέρουμε στους Έλληνες τους καρπούς των θυσιών τους. Δηλαδή κερδίσαμε με υδρότα, με όχι, μεγάλη προσπάθεια. Όχι άλλα μέτρα, όχι άλλα μέτρα. Σε αυτό είναι βέβαιο. Ούτε και εσύ μ' αγάπησες και ούτε με πονείς. Για σένα είμαι ασήμαντος και όχι διγενής. Τα είπε, τα πήρε τα λεφτά. Μας δουλεύει ο κύριος Ερντογάν, τώρα πλάκα μας κάνει. Με ξέρουν σταυρό μοναχά, ο σταυρός με τα άσπρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κι ούτε καρδιές κατακτήσα, ούτε και πήρα κάστρα. Να προσφέρουμε στους Έλληνες τους καρπούς των θυσιών τους. Μπράβο! Λέγαμε και χθες για την Ουκρανία. Εδώ ακούσαμε τον Κεδίκογλου, είναι πολύ ανοιχτό. Χέρις προσφέρει τους καρπούς των θυσιών. Μπράβο, να ευχαριστήσουμε. Τη χειροκροτήσαμε και όλα στην κυβέρνηση και τον εκπρόσωπο. Λέγαμε και χθες για τους ακροδεξιούς στην Ουκρανία. Είναι ένα θέμα όλο αυτό έτσι όπως ξεδιπλώνεται. Την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο την ανοχή, τη συγκάλυψη, την κάλυψη, την αβάντα που δίνει στη νέα κυβέρνηση. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ο τωρινός που έχει μπει εκεί στα προσωρινά, υπάρχει σήμερα φωτογραφία, έχει αναρτηθεί. Στο διαδίκτυο χαιρετάει ναζιστικά, κανονικά ο άνθρωπος, και δεν λέει ότι αυτά τα χέρια είναι καθαρά. Κανονικά χαιρετάει ναζιστικά όπως κάνει κάθε ναζί που σέβεται τον εαυτό του και δεν σέβεται όλους τους άλλους. Ο πρωθυπουργός, όχι ένας χι Ούγγανος εκεί πίσω από κάνα δέντρο, στην πλατεία ανεξαρτησίας του Κιέβου, ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνομιλεί με τη Μέρκελ και με όλους τους υπόλοιπους. Χαιρετάει ναζιστικά. Και βέβαια το θέμα δεν είναι ότι μόνο χαιρετάει, γιατί όταν κάποιος φτάσει να χαιρετάει ναζιστικά, όλο το άλλο πακέτο το έχει σε πληρότητα. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, να έρθουμε εδώ στα δικά μας, τους κωμικούς της τωρινής επιθεώρησης, μιλάει για τον Σταύρο Θεοδωράκη. Ο Σταύρος Θεοδωράκης είπε ότι εγώ εγκαταλείπω τη δημοσιογραφία και κατεβαίνω. Γενικότερα, πώς τη βλέπετε την κίνηση αυτή? Φρέσκια. Μπράβο, διαφορά. Πώς θα καταφέρεις και έχεις ρούχα τόσο καθαρά? Το δικό μου σχόλιο είναι ότι έχει με έναν αέρα φρεσκάδας. Η καθαριότητα γεμάτη πάντα φρεσκάδα. Το πράσινο μήλο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το πράσινο μήλο. Ασύγκριτη καθαριότητα. Όλο φρεσκάδα. Καθαριότητα και λευκότητα γεμάτη φρεσκάδα. Το πιάστε το υπονοούμενο, το πράσινο μήλο. Έτσι έλεγε η διαφήμιση, δεν το λέμε εμείς. Όλα τα βλέπει φρέσκα ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Θα έχει μια αξία η ερώτηση σε σχέση με τι το βλέπεις φρέσκο. Γιατί αν χαρακτηρίζει το Σταύρο Θεοδωράκη φρέσκο, ο ίδιος είναι τον Παγιάτικο. Αλλά δεν προχώρησαν εκεί οι συνάδελφοι. Θα είχαμε μάθει τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα ερχόμαστε σε πολύ καλά νέα. Δεν υπάρχουν αυξήσεις στα διόδια. Έχουν γίνει κινητοποιήσεις, φωνάζεται, κόμματα, κλείσανε, ανοίξανε μάλλον διόδια. Δεν υπάρχουν αυξήσεις στα διόδια. Και δεν το λέμε εμείς, γιατί εμείς εδώ είμαστε και βλαμμένοι. Το λέει ο πιο αρμόδιος να το πει, ο Υπουργός Δημοσίων Έργων και όλων των υπολείπων, πρώην δημοσίας τάξης με λαμπρή καριέρα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το λέει στη Βουλή. Δηλαδή, αυτοί οι αμετανόητοι, οι οποίοι είναι αντιδραστικοί και καίνε διόδια, γιατί δεν αντέχουν τάχα τις αυξήσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν όμως οι αυξήσεις. Δεν υπάρχουν αυξήσεις. Παρ' όλα αυτά καίνε τα διόδια για τις αυξήσεις. Αυτοί που αρνούνται την πραγματικότητα εγκλωβισμένη στην οργή των ιδιοληψιών τους, αυτούς πρέπει να τους βάλουμε στην άκρη. Καίνε μέλλον και καθελώνουν τις ψυχές. Με ξέρουν σταυρό μοναχά, ο σταύρος με τα άσπρα. Δεν αντέχουν τάχα τις αυξήσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν όμως οι αυξήσεις. Κι ούτε καρδιές κατακτήσα, ούτε και πήρα κάστρα. Δεν αντέχουν τάχα τις αυξήσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν όμως οι αυξήσεις. Μπράβο! Δεν υπάρχουν οι αυξήσεις. Το λέει ο ίδιος. Όλοι αυτοί που κινητοποιήθηκαν προχθές στα Μέγαρα, που συνελήφθηκε ο Δήμαρχος Μεγάρων, τον πήγαν, το φέρανε και θα γίνει η δίκη όποτε γίνει. Την προηγούμενη εβδομάδα πάνω εκεί στον Οροπό, επειδή τους έχουν βάλει τα παράλληλα, πώς τα λέμε αυτά, στο πλάι του δρόμου για να μπαίνουν και να βγαίνουν και να πηγαίνουν να κάνουν μπάνιο. Όλα αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά που βλέπετε, κάτι κουβούκλια, δεν υπάρχουν. Το λέει ο Χρυσοχοΐδης, κάτι παραπάνω θα ξέρει ο άνθρωπος. Δεν είναι και από αυτούς που λένε και ξελένε τη μία μέρα και την άλλη. Δεν συμμετέχει τόσα χρόνια σε όλο αυτό το θέατρο που παίζει τη βάρος των εργαζομένων, του λαού γενικότερα και της κοινωνίας. Είναι σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός πολιτικός. Τουλάχιστον έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις όταν βγαίνουν και είναι ψηλά στις προτιμήσεις του ελληνικού λαού. Και αυτό το βίντεο το βλέπουμε, το έχουμε δει. Μου στέλνετε τώρα ένα βίντεο που δείχνει τους ακροδεξίους της Ουκρανίας, τον δεξιό τομέα όπως αποκαλείται, και τον Αλεξάντερ Μουζίτσκο, έναν εκεί ηγέτη, σωματώδη, όπως τους ξέρουμε όλους αυτούς, να απειλεί εισαγγελέα και να χειροδικεί, όχι μόνο να απειλεί, να χειροδικεί σε βάρος του εισαγγελέα. Διότι αυτή με την κεκτημένη ταχύτητα της πλατείας, έχοντας και τα όπλα, είναι η νέα Ουκρανία, ό,τι μείνει από την Ουκρανία, το δυτικό κομμάτι, που το έχει αγκαλιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα υπόλοιπα, να μην τα ξαναλέμε. Έχουν μια αξία πάντως, γιατί όλα αυτά είναι προεόρτια μιας κατάστασης και κάποτε θα μπουν βέβαια σε λίγες σειρές στην ιστορία, αλλά είναι 5-6 σταθμοί που θα οδηγήσουν εκεί που οδηγούν πάντα αυτοί οι σταθμοί, και δεν είναι και σταθμοί διοδίων. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Θα το χρησιμοποιήσετε η Θεσσαλονική τώρα, η Θεσσαλονική όμως μόνο. Γιατί μετά έχουμε και για τους Αθηναίους, για να πάτε να δείτε σήμερα την παράσταση του Κώστα Καζάκου, την ανάκριση του Πέτερ Βάις, που ήταν στην Αθήνα αλλά έχει ανέβει Θεσσαλονίκη. Δώσαμε χτες 3 προσκλήσεις διπλές, δίνουμε και σήμερα άλλες 3. Οι 3 πρώτοι που θα πάρετε τώρα στον Αποστόλη έξω, θα πάτε το βράδυ στο Θέατρο Εγνατία Πατριάρχου Ιωακήμ 1 εκεί στη Θεσσαλονίκη, στις 9 η ώρα να δείτε την πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραία, και θα έχετε και στο νου σας όσα γίνονται στην Ουκρανία. Την πολύ ωραία παράσταση με τίτλο Ανάκριση. Μην πάρετε οι Αθηναίοι. Οι Αθηναίοι μετά τις και μισή, πάλι έχουμε 3, να πάτε την Κυριακή να διασκεδάσετε καρναβαλικά, αποκριατικά ή όπως εσείς θέλετε. Αλλά αυτό ισχύει για τους Θεσσαλονίκης. Mail τώρα, στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr, και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Ακούσαμε πριν το Χρυσοχοΐδη να λέει ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις στα διόδια, κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί όλοι εμείς είχαμε καταλάβει το ακριβώς αντίθετο. Άρα είναι συνεπής με την προηγούμενη δήλωσή του που έλεγε δεν θα αυξηθούν τα διόδια. Έχουν αυξηθεί, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Θα τον ακούσουμε τώρα και θα πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις να δίνει μια διαβεβαίωση που είναι πιο χρήσιμη από την προηγούμενη δήλωση για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνονται τα λεφτά που πληρώνουμε στα διόδια, αν και δεν έχουν αυξηθεί τα διόδια. Θέλω να επαναλάβω λοιπόν προς τα χρήματα των διοδίων. Πάνε μέχρι τελευταίο ευρώ στην κατασκευή των έργων. Μπράβο! Όχι στους μετόχους, όχι στις τράπεζες ή οπουδήποτε αλλού. Μπράβο! Πάνε στην κατασκευή των έργων, πάνε στα έργα, και αυτό αποτελεί όρο στη σύμβαση και ελέγχονται καθημερινά ηλεκτρονικά όλα τα έσοδα. Όχι στους μετόχους, όχι στις τράπεζες ή οπουδήποτε αλλού. Τα είπε, τα πήρε τα λεφτά. Μας δουλεύει ο κύριος Ερντογάν, τώρα πλάκα μας κάνει. Με ξέρω Σταύρο μοναχά, ο Σταύρος με τα άσπρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κι ούτε καρδιές κατακτήσα, ούτε και πήρα κάστρα. Με τον κύριο Κασιδιάρη έχω εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές απόψεις. Μας χωρίζει ένας άβυσος. Μπράβο! Στις προσεγγίσεις πολιτικές τις οποίες κάνουν. Με ξέρω Σταύρο μοναχά, ο Σταύρος με τα άσπρα. Είναι αντιδραστικοί και είναι διόδια, γιατί δεν αντέχουν τάχα τις αυξήσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν όμως οι αυξήσεις. Κι ούτε καρδιές κατακτήσα, ούτε και πήρα κάστρα. Έχουμε τους τρεις που θα πάτε σήμερα το βράδυ Θεσσαλονικής να δείτε την ανάκριση. Είναι η κυρία Άννα Παπούλια, ο κύριος Μάνος Νικολουδάκης και η κυρία Βασιλική Μιλωνά στο θέατρο Εγνατία. Θα είστε 9 η ώρα, 9 η ώρα ξεκινάει. Λίγο νωρίτερα θα πείτε Ελληνοφρένα και θα περάσουν, θα ανοίξουν οι πόρτες διάπλατα. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν θα πάτε σήμερα να δείτε την ανάκριση και να θαυμάσετε και τον Νίκο Μπογιόπουλο στο τέλος, μπορείτε να διαβάσετε, είναι που έχει πολύ ενδιαφέρον, το σημερινό του άρθρο στον Ενικό με τίτλο Ουκρανία. Λοιπόν, πώς θα περνάτε στον καπιταλισμό, γράφει εκεί αυτά που γράφει ο Μπογιόπουλος. Η συγκεκριμένη φράση είναι μια αφίσα του Ουκρανικού ΚΚ, Κομμουνιστικού Κόμματος, σε κάποιες εκλογές τις πρόσφατες, που είχε γεμίσει τους δρόμους του Κιέβου και των άλλων μεγάλων πόλεων. Ήταν η φωτογραφία του Λένιν, μια έτσι ωραία, και είχε αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, έλεγε ο Λένιν, γιγαντόθο αφίσες τεράστιες, πώς θα περνάτε στον καπιταλισμό. Νομίζω η απάντηση και τότε δόθηκε, αλλά κυρίως δίνεται και τώρα. Και θα δοθεί και στις επόμενες μέρες. Φαντάζομαι αυτά και άλλα πολλά και τέτοια και τις ιστορικές αναδρομές, τις ωραίες που κάνει, θα τα βρείτε στο κείμενο του Νίκου Μπογιόπουλου. Έχει γράψει και τις προηγούμενες μέρες ένα αντίστοιχο, γι' αυτό είπα ιστορικές αναδρομές, που θυμίζει τι ακριβώς έπαιξε και τι παίζει με την ακροδεξιά, με τους Ναζί από τότε μέχρι τώρα. Οπότε, οι τρεις θα πάτε εκεί, οι υπόλοιποι διαβάζετε αυτό. Όλοι μαζί πάμε στις διαφημίσεις και σε λίγο είμαστε εδώ. Είναι αντιδραστικοί και είναι διόδια, γιατί δεν αντέχουν τάχα τις αυξήσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν όμως οι αυξήσεις. Μπράβο! Οι οποίες δεν υπάρχουν όμως οι αυξήσεις. Τι καλά που δεν υπάρχουν. Πώς το είχαμε νομίσει όλοι εμείς, όπως λέει και η Άλκη Ζέη στην αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, πώς το νομίσαμε ότι θα γινόταν αλλιώς. Έτσι λοιπόν και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μας διαβεβαίνει ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις. Έχει αθωωωθεί ο Δήμαρχος Μεγαρίδος. Μεγαραίων εκεί. Προχθές έγινε η δίκη, γιατί εγώ είπα ότι θα γίνει, έγινε η δίκη. Δεν είχαν πάει μπαλούρδοι, ψευδομάρτυρες και όπως μου λένε εδώ, αθώθηκαν κατηγορούμενοι. Είχε πέσει και λίγο ξύλο, είχαν πάει και οι γνωστοί οι δημιουργίες, όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν. Οι καθαρίστρες σήμερα το πρωί, η σχολική φύλακη από το πρωί είναι έξω από το. Έξω από δύο υπουργεία, από το Δημοσίας Διοικήσεως, του Κυριάκου δηλαδή, και εκεί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και το. Οικονομικών. Έγιναν και επεισόδια, τραυματίστηκε και μία καθαρίστρια, είχε πέσει για ώρα κάτω, χημικά πέσανε, από το πρωί γίνεται αυτό, η συνήθις διαδικασία στη δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αντώνη Σαμαρά. Στο παράθυρο λίγο μετά ήταν η Σοφία Βούλτεπ στον Αντένα και μίλησε με μία από τις καθαρίστριες. Μάλιστα ήταν παράλληλα και οι δύο στο παράθυρο και τα έφερε η μοίρα, με αφορμή κάτι που είπε η κυρία Βούλτεπ, να γίνει ένας διάλογος. Το ελληνικό πρέπει να το τρώνε τα ποντίκια. Και να μην δουλεύει κανείς. Μετά παίρνουμε τις καθαρίστριες, τις βάζουμε μπροστά και κάνουμε τους αγώνες. Για να φέρετε παρένθεση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό ελληνικό. Δεν μιλάω για τις κυρίες και δεν συνομιλώ. Αυτά που λέει. Η κυρία Βούλτεψη είναι απαράδεκτη. Είναι από τις καθαρίστριες στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν συνομιλώ για σας. Δεν μιλάω για σας. Δεν έχει τις καθαρίστριες μπροστά για να κάνει αγώνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάω με εσάς. Θα έπρεπε να ήσασταν εδώ αυτή τη στιγμή. Μα δεν μιλάω με εσάς, δεν αναφερόμουν σε εσάς. Κυρία μου, μην ψάχνετε, δεν ασχολούμαι μαζί σας. Έχετε ένα 5,5 μήνες και κανένας δεν έβαλε τις καθαρίστριες. Δεν μιλάω μαζί σας, δεν αναφερόμουν σε εσάς.

Καρναβάλι δε θέλει σίδερα, θέλει ελεύθερη απροσιά. Μα στην ψυχή μας κλείνει.